พูดถึงเรื่องชีวิตชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายมันพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจากสัตว์ตัวเล็กๆก็มาเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ขนาดกลางจากสัตว์ขนาดกลางมาเป็นสัตว์ใหญ่จากสัตว์เดรัจฉานเมื่อมันอยู่ได้คุกคลีอยู่กับมนุษย์จิตใจมันก็น้อมไปในทางมนุษย์ยินดีต่อมนุษย์ตายแล้วก็เกิดเป็นคนนี่เรียกว่ามันพัฒนาตัวเองด้วยมโนกรรมตัวนี้น้อมไปยังไงมันก็ไปอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมไปอย่างนั้นคนเราเริ่มจะเป็นคนโง่เมื่อพัฒนาตัวเองเรื่อยมาก็กลายเป็นคนฉลาดทีแรกก็ฉลาดในทางโลกฉลาดทำมาค้าขายหาความร่ำรวยเมื่อได้พบนักปราชญ์บัณฑิตเขาแล้วได้ฟังคำสอนของนักปราชญ์เข้าในทางศีลทางธรรมก็เกิดความรู้ความฉลาดในทางศีลธรรมต่อไปถึงก็ได้รักษาศีล5กรรมบท10อันนี้มันก็เรียกว่ามันพัฒนาตัวเองมันแสวงหาทางออกจากทุกข์เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ก็เหตุผลเรื่องการละเว้นจากบาปมันก็มาปรากฏในใจว่าอ้อคนเรานี่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะไม่เบียดเบียนกันและกันเอาละเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นไปพัฒนาตนเองรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วมันก็เอาก้าวมาอีกรักษาศีลอุโบสถจากการรักษาอุโบสถศีลเข้ามีศรัทธาแรงกล้าเข้าไปกว่านั้นก็มาเป็นนักบวชนุ่งขาวห่มขาวที่เรียกว่าแม่ชีพ่อขาวอะไรหมู่นี้รักษาศีล8เป็นนิจศีลอันนี้พวกที่สุภาพบุรุษก็พัฒนาตัวเองมาโดยลำดับโดยเข้าวัดเข้าวาสังคมกับพระกับเจ้าเข้าไปจิตใจมันก็น้อมไปทางศีลทางธรรมการทำบาปทำกรรมมันก็ค่อยห่างออกห่างออกเมื่อเอ็นซีบารมีมันแก่กล้ามากแล้วมันก็เห็นโทษในการอยู่ครองเรือนก็ถึงได้ออกบวชบางคนก็เป็นโสดได้ออกบวชบางคนก็มีครอบครัวแล้วแต่เมื่อบุญบารมีมาถึงแล้วมันก็บันดาลให้อยากบวชอย่างแรงกล้าจนยอมเสียสละของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างไปบวชจนได เมื่อบวชมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ประมาทกิเลสปาปธรรมอันหยาบๆมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจ ใจมันก็สูงขึ้นไม่ตกต่ำแบบนี้นะไม่เป็นธาตุของกิเลสตัณหาเนื่องจากว่าได้บำเพ็ญคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปแล้วถึงแม้มันจะมีกิเลสมาแทรกแซงรบกวนมันก็ไม่รุนแรงไม่หยาบคายเกินไปบุคคลผู้ใดบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปโดยความไม่ประมาทแล้วก็ย่อมไม่ได้รับความทุกข์ทนทรมานกับกิเลสหยาบๆนั้นเท่าไรนักเป็นเหตุให้มีความมั่นใจในพรหมจรรย์อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปเรื่อยๆการบวชแล้วการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะมันเป็นความก้าวหน้าอย่างสูงมันก็มาสิ้นสุดลงความเป็นนักบวชนี้แหละลองคิดดูท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากมายกายกองเหล่านั้นส่วนมากก็มีแต่นักบวชนะสำเร็จมรรคผลขั้นสูงเช่นพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนี้สำหรับพระโสดาบันพระสกิทาคามีอันนี้อุบาสกอุบาสิกาก็บรรลุกันได้เป็นจำนวนมากเหมือนกันเนี่ยการพัฒนาตัวเองนะมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อหากว่าเราได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่มีความเห็นถูกเห็นชอบดำเนินประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไปเราได้รับผลได้รับผลเต็มที่เป็นที่มั่นใจอุ่นใจของตนแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างนั้นสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้เพราะตนได้บำเพ็ญมาทดสอบมาแล้วมันได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้ฟังแล้วลงมือปฏิบัติตามนั้นมันก็ได้ผลขึ้นมาก็ได้รับความสงบสงัดทางด้านจิตใจได้ปัญญาความรู้ความฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆกันอันนี้ได้กล่าวถึงพระภิกษุสามเณรที่พัฒนาตัวเองอะไรเล่าทำให้คนเราพัฒนาตัวเองก็อะไรแล้วก็คือความทุกข์นั่นแหละกับตัณหานั่นเองตัณหามันรบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็บีบบังคับร่างกายอันนี้เข้าไปจิตใจก็เป็นทุกข์ธรรมดาผู้มีบุญวาสนามีปัญญาเมื่อได้ประสบความทุกข์เช่นนั้นมันก็ย่อมดำริว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์นี้ได้จะพ้นได้โดยวิธีใดเมื่อไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านผู้ได้เคยปฏิบัติมาท่านก็แสดงทั้งอย่างย่อและถ้าอย่างพิสดารให้ฟังอย่างย่อก็หมายความว่าให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากจิตจิตเป็นผู้สร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ได้เสวยทุกข์เป็นผลวันนี้เมื่อจิตเห็นโทษแห่งเหตุอันก่อให้เกิดทุกข์นั่นแล้วก็ไปละเหตุนั้นเสียละเหตุเหล่านั้นให้ดับไปเมื่อเหตุเหล่านั้นดับไปแล้วทุกข์ทางใจก็ดับไปนี่อย่างย่อนี่นะเมื่อผู้ใดมองเห็นหนทางอย่างนี้แล้ว ันก็เร่งความเพียรเพ่งพินิจจิตใจตัวเองสติสัมปชัญญะไม่ห่างจากจิตใจตามประคับประคองจิตนี้อยู่อย่างนั้นทำให้จิตนี้เมื่อมีสติครอบครองอยู่แล้วประคับประคองอยู่แล้วมันก็มั่นคงเข้าไปเข้มแข็งเข้าไปกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องพิจารณาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าใครไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้แล้วมันก็ไม่ได้ทำความเพียรเข้มงวดปวดขันเข้าไปเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะเป็นทุกข์มันก็ยอมทุกข์ไปอย่างนั้นแหละคนไม่รู้ทางออกจากทุกข์นะก็ปล่อยทุกข์ครอบงำอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้แล้วแล้วก็ทั้งมีปัญญาอีกด้วยมันก็ต้องดำริทำยังไงเนาะเราจึงจะพ้นจากทุกข์นี่ได้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ได้ว่าก็เมื่อละความอยากคือตัณหาในใจนี้ได้มากน้อยเท่าใดความทุกข์มันก็ยอมดับไปเท่านั้นดังที่เคยพูดมาบ่อยๆ อยู่แล้วคำนี้แต่ว่าก็จำเป็นต้องพูดอีกเพราะความจริงมีอย่างนี้เราจะละเลยความจริงนี้ไปเสียมันก็จะไม่เป็นหลักของผู้ฟังก็จะไม่ได้จับเอาไปพิจารณาหรือว่าพูดไปตามธรรมดาเฉยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนี่แต่ว่าเราพูดย้ำเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจวิถีชีวิตนี้ว่ามันเกิดมาแล้วมันอยู่ด้วยความทุกข์เป็นไปด้วยความทุกข์ให้มองเห็นอย่างนี้อันบุคคลผู้มีอายุยืนกว่าแสนปีขึ้นไปมันไม่เห็นทุกข์เห็นภัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มาตรัสรู้ในโลกในสมัยใดคนอายุยืนกว่าแสนปีขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันไม่เห็นทุกข์อ่ะนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์การแสดงอริยสัจธรรมมันก็ยกพระองค์ก็ยกทุกข์ขึ้นเป็นเบื้องต้นเลยความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆเป็นทุกข์ความพัดพากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่พออกพอใจนิสัยไม่คงกันนี่นะมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละทุกข์หลายอย่างทุกข์การแสวงอาหารมาเลี้ยงชีพก็เป็นทุกข์ทุกข์การเดินทางด้วยกันกับคนอันธพาลก็เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าคนอันธพาลมันไม่หวังดีต่อใครเลยมีแต่จะเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนในการได้เดินทางร่วมกับคนอันธพาลเหล่านั้นก็เป็นทุกข์หลายอย่างนี้แหละความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังมันก็เป็นทุกข์เนี่ยพูดถึงเรื่องทุกข์แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีอยู่หลายแง่หลายมุมแต่ว่าผู้อาศัยอวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจ แล้วจิตใจมันไปจดจ่ออยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันสวยๆงามๆน่ารักใคร่พอใจต่างๆแล้วนี่มันก็ลืมทุกข์เหล่านี้ไปคล้ายๆกับว่าตนไม่มีทุกข์เลยเป็นอย่างนั้นความรู้สึกเพราะมันน่วงเหนียวเอาอิทธารมอารมณ์ที่น่าชอบใจมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจเหตุนั้นมันจึงลืมความทุกข์ไปพักหนึ่งแต่ถึงอย่างไรอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ร่างกายที่รองรับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นนี่มันก็ไม่ยั่งยืนอีกร่างกายนี้สำนึกทุดโทมไปไอความพอใจความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นก็หายไปมาได้มีแต่ความทุกข์ระทมใจอยู่อย่างนั้นนี่แหละผู้ที่พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงปรารถนาอยากจะให้พ้นจากทุกข์เหล่านี้ไปแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาฝึกฝนจิตใจของตนให้มันตั้งอยู่ในธรรมไม่ให้มันตั้งอยู่ในกิเลสไม่ให้มันหมุนไปตามอำนาจของกิเลสนี่แหละถ้าพูดโดยย่อๆแล้วไอ้ความทุกข์มันก็เกิดจากใจนี่เองเมื่อใจไม่รู้เท่าเหตุแห่งทุกข์ก็ไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วทุกข์มันจะไม่เกิดยังไงเหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้ก็เอาเมล็ดไปเพาะลงในดินนะรดน้ำเข้าไปถึงเวลาแล้วมันก็งอกขึ้นมาอย่างนั้นแหละอันทุกข์ทั้งหลายหรือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดจากจิตนี่เองยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้มักหมมไว้นานมักหมมไว้นานเข้านานเข้ามันก็เกิดเป็นความรักความชังความหลงความเมาต่างๆขึ้นมามันก็เลยอำนวยผลให้เป็นทุกข์แก่จิตใจผู้สร้างกิเลสเหล่านั้นขึ้นมาไอ้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่มองไม่เห็นทุกข์ภายในจิตใจอย่างดังกล่าวมาแล้วนี่มันก็ไม่อยากพ้นจากทุกข์หรือไม่ขวนขวายไม่ศึกษาหาทางพ้นจากทุกข์เลยเข้าใจว่าไม่มีหรอกไม่มีทางพ้นทุกข์ได้บางคนก็อาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นจึงละเลยเสียไม่สนใจมันทุกข์อย่างไรมาก็สู้ทุกข์ไปทนทรมานไปอย่างนั้นแหละนี่หมายเอาทุกข์ทางใจใจไม่มีปัญญานะมันทุกข์อย่างไรมาก็ควรคลางอยู่อย่างนั้นวิตกวิจารเศร้าโศกเสียใจอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าปัญญาไม่รู้จักทางออกจากทุกข์ไม่เห็นกองทุกข์เหตุนั้นถึงได้ปล่อยให้ทุกข์นั้นครอบงำย่ำยีจนเดือดร้อนอยู่ตลอดไปเมื่อกิเลสมันย่ำยีจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นแล้วจิตมันก็เป็นอกุศลขึ้นมาเลยคนมีบาปคนมีกิเลสหนาแน่นขึ้นในใจใครพูดอะไรกระทบกระทั่งนิดหน่อยก็ไม่ยอมให้อภัยก็ย่อมโกรธย่อมฉุนเฉียวแกจะมากระทบกระทั่งฉันนะฉันใจไม่ดีนะฉันจะอดไม่ได้อย่างนี้แหละฉันจะต้องตอบโต้แกก็เป็นอย่างนี้นะไอ้คนเราได้เมื่อมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วใจก็อ่อนพับห้ามใจก็ไม่ได้อย่างนี้แหละเหตุดังนั้นคนเรามันถึงได้เป็นทุกข์ การที่จะไม่เป็นทุกข์นั้นก็เพราะเหตุว่ามาพยายามมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตตรงนี้ให้มันเป็นปกติไปไม่ให้มันเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ให้มันเป็นปกติปกติยังไงวะเอามันรู้อะไรแล้วก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรอันนี้เมื่อรู้อะไรแล้วก็เห็นเป็นไตรลักษณ์สามอย่างนั้นพร้อมกันเลยอย่างนี้ก็เมื่อมันรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ไม่ยึดถือเอามันก็ปล่อยก็วางอย่างนี้นะมันก็ปล่อยวางลงได้แต่คนส่วนมากมันไม่ได้นึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในเวลามีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจเราหวั่นไหวไปตามทันทีเลยเช่นนี้แหละมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละถ้ามันนึกได้รู้ได้อย่างว่านี่แล้วมันไม่ยึดถือในเรื่องนั้นแล้วเรื่องนั้นมันก็ดับไปเท่านั้นเองเมื่อเรื่องนั้นดับไปความทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีอ่ะเพราะว่าใจไม่ยึดถือไว้เหมือนอย่างบางคนรู้ว่าไฟนี่ถ้ามันถูกต้องตัวแล้วมันไหม้มันเจ็บอย่างนี้ก็ระวังไม่ให้ไฟมาถูกตัวไม่ไปจับฐานไฟเช่นนี้เนี่ยไฟนั้นถึงแม้มันจะร้อนมันก็ไม่ให้โทษแก่บุคคลผู้ไม่จับไฟก็ไม่ได้ไหม้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นน่ะถ้าหากว่าผู้มีปัญญาแล้วอันการละกิเลสนี่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะต้องละมันได้ครั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าความรักความชังความหลงความเมาต่างๆนั้นก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อเรารักษาจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ดีด้วยดีแล้วกิเลสที่ไหนมันจะมาเกิดขึ้นในใจได้เพราะตนไม่ได้สร้างมันขึ้นมานี่ตนรักษาปกติของจิตไว้เสมออย่างนี้แหละแล้วกิเลสจะเกิดตรงไหนวะนี่ถ้าจิตไม่ยินดีกับอะไรแล้วอย่างนี้ความยินดีนั้นก็ไม่เกิดถ้าจิตไม่ยินร้ายกับอะไรแล้วความยินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นจิตใจเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะไอ้ธรรมะนี่มันก็สูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะไปย้ำต๊อกอยู่แต่ที่เก่าเลยนะละเว้นจากบาปได้แล้วก็พยายามละกิเลสอันจะเป็นเหตุได้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกอย่างนี้นะก็คือตัณหาอุปาทานนั่นเองเมื่อตัณหาความอยากมีแล้วไม่เพียรละความอยากนั้นจิตใจมันก็ไปยึดถือเอาสิ่งที่อยากได้นั่นแหละยึดถือเอาไว้ยินดีพอใจอยู่ในสิ่งที่ตนยึดถือไว้นั้นอันนี้ท่านเรียกว่าอุปทานเป็นอย่างนั้นคำว่าละอุปทานนั่นก็หมายความว่าสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเกิดความอยากขึ้นมาในใจพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรอยากถ้าขืนอยากไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้อะไรมาอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ยุติความอยากลงไม่อยากมันละสมมติว่าไปเห็นรถคันงามๆอย่างนี้นะแล้วมานึกถึงเงินทองของตนไม่มีมีก็ไม่มากไม่พอที่จะเป็นค่ารถนั่นได้ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่อยากมันนะพออยากมันได้มันก็ไม่ได้ตามประสงค์มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเมื่อรู้ได้อย่างนี้เตือนตนอย่างนี้แล้วความอยากมันก็ระงับไปตนก็ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความอยากได้รถคันนั้นอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าบุคคลร่วมหน้ากับความอยากไม่รู้จักฐานะของตนไม่รู้จักประมาณตนเกิดจากได้รถคันนี้ขึ้นมาแล้วราคา800,000 บาทอย่างนี้นะมรดกที่พ่อแม่แบ่งกันให้ที่นาบ้างที่สวนบ้างอะไรหมดเนี่ยก็เอาไปขึ้นธนาคารเอาเงินนั่นมาซื้อรถขี่ก็ตนได้รถมาขี่แล้วคิดว่าจะหาเงินส่งดอกเบี้ยเขาเช่นนี้หายังไงมันก็ไม่ได้แบบนี้นะเขาทำสัญญากันให้ส่งดอกเบี้ยเดือนละ5,000 บาทอย่างนี้นะเอาเดือนหนึ่งตนหาเงินไม่ได้เลย5,000มันก็ไม่ได้ส่งดอกเบี้ยเขาวันนี้เมื่อมันเลยสัญญาไปแล้วไม่นำดอกเบี้ยไปส่งเขาเขาก็ยึดเอารถคืนมาพร้อมทั้งเงินที่เอาไปการันตีเอารถนั่นมาอย่างนี้เขาก็มีกำไรอยู่ในตัวเลยรถนั้นเขาก็เอาไปซ่อมแซมไปตกแต่งให้สวยหรูซะแล้วก็เป็นรถใหม่เอี่ยมเท่านั้นแหละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าไอ้คนเราเนี่ยรู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากอันเกินขอบเขตของตัวเองเรียกว่าไม่รู้จักประมาณในความอยากมันก็ก่อให้เกิดทุกข์เกิดความยากจนขนแค้นในครอบครัวตัวเรือนอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าตนมีปัญญาไปเห็นรถคันงามๆอย่างนั้นคิดอยากได้ขึ้นมานะไปอยากได้อะไรทรัพย์สมบัติเราไม่เพียงพอถ้าเอามรดกของมารดาบิดาไปจำนองธนาคารเอาเงินมาเผื่อว่าเราหาเงินใช้ดอกเบี้ยเขาไม่ทันตามกำหนดแล้วเขาก็จะยึดเอารถทั้งคืนแล้วตนเองก็จะหมดเนื้อหมดตัวจะลงยากลงจนบ้านจะอยู่ก็ไม่มีเพราะธนาคารเขายึดเอาแล้วอย่างนี้นะดังนั้นนะชาวพุทธเราก็จงพากันคิดไข้ควรให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นน่ะมันเป็นความจริงโดยเหตุผลแล้วเป็นความจริงแท้ๆแต่ถ้าผู้รู้จักประมาณตนไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาอันเกินฐานะของตนไปอย่างว่านั่นเองอันตัณหาเนี่ยมีทุกคนแหละแต่เมื่อรู้จักประมาณให้มีความอยากแต่พอประมาณว่าก็อยู่ในวิสัยที่เราจะหาได้มีเงินพอจะซื้อได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็ซื้อหามาใช้มาบริโภคมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเขาไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครควรจะพากันฝึกนิสัยใจคอให้เป็นผู้ถือสันโดษสันยินดีตามมีนำตามได้ถ้าไปถือสันโดษถีตามมีตามได้ดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้แม้ว่าจะไม่มีเงินทองเข้าของมากมายอะไรก็ตามในเมื่อเราถือยินดีตามมีตามได้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนนะมีน้อยเราก็ใช้จ่ายตามน้อยมีมากก็ใช้จ่ายตามมากรายรับกับรายจ่าย ก็ต้องให้สมดุลกันอย่างนี้นะนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ประจำวันก็ควรพากันใคร่ควรคำสอนพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วลงมือปฏิบัติตามเมื่อลงมือปฏิบัติตามตัณหามันก็ไม่ลุกลามจิตใจไม่รบกวนจิตใจเกินประมาณเพราะว่าตัณหาก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นจิตเป็นผู้อยากไม่ใช่ว่าความอยากมาแต่ภายนอกมาสวมเอาจิตใจอย่างนี้ไม่ใช่จิตเป็นผู้สร้างขึ้นต่างหากนะดังนั้นเมื่อจิตรู้ว่ามันเป็นทางความเสื่อมแห่งชีวิตแล้วก็ไม่อยากมันในเรื่องนั้นนั่นไม่ต้องอยากมันเตือนตนเสมอไปถ้าอยากสิ่งนี้แสวงหาสิ่งนี้ได้มาแล้วมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็งดไม่อยากเลยไม่สร้างความอยากขึ้นในใจแล้วตัณหาความอยากมันก็ระงับไปความทุกข์ทางจิตใจมันก็ดับไปเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลำบากยากเย็นเกินประมาณจนว่าไม่สามารถที่จะละตัณหาได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีความสามารถที่จะละมันได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานั้นแต่คนส่วนมากนั้นน่ะไม่ว่าอย่างนั้นนี้ว่าแต่ว่ามีใครมาตักเตือนโอ้จะไปอยากได้อะไรหนักหนามันเป็นทุกข์ก็ตอบเพื่อนไปว่ามันอดไม่ได้ทนไม่ได้อย่างนี้แหละส่วนมากเป็นอย่างนั้นคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากเพราะตัณหานั่นนะคือมันไม่ยอมอดกั้นทนทานต่อกระแสของตัณหาที่มันครอบงำจิตใจอยู่มันถึงได้เป็นอย่างนั้นมันจึงได้แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตเกินขอบเขตเกินศีลขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมเกินพอดีแล้วมันก็ได้รับทุกข์ในภายหลังอย่างเช่นบุหรี่กัญชาอาเหล้าสุรายาฝิ่นเฮโรอีนทั้งต่างหมดนี้นะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรเลยแต่มนุษย์เราชอบความสนุกดื่มก็ไปแล้วมันเมาแล้วก็ไม่มีความละอายคนรำขับร้องดีดสีตีเป่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นอยากพูดจาพรานใสหยาบคายอะไรก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวว่าจะมีคนรังเกียจรังแกไม่กลัวเลยนี่คนชอบความเมาน่ะชอบไปอย่างนั้นนะแล้วการชอบไปอย่างนั้นน่ะมันขาดปัญญาถ้าใช้ปัญญาใคร่ควรดูแล้วการชอบไปเช่นนั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษมีแต่ทุกข์เป็นอย่างนี้นะไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้ทบทวนเลยเหตุนั้นน่ะมันจึงไปตามอำนาจแห่งความเมานั้นนั้นคนเราถูกฆ่าตายเพราะความเมานี่มีทุกวันเลยหนังสือพิมพ์เขาลงแล้วเดี๋ยวเดิมไปเมาได้ที่แล้วไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรเป็นสหายกันกระทบกระทั่งกันมาแล้วก็โกรธกันขึ้นอย่างรุนแรงคนอันธพาลอย่างนั้นมันมีปืนพกติดกระเป๋าไปด้วยโผล่ขึ้นมาก็ชักปืนออกยิงเพื่อนตายเลยไอ้อย่างนี้แหละแล้วเพื่อนก็ไม่สามารถจะระวังตัวได้เพราะเมาหลายไม่สามารถจะลบหลีกกระสุนได้เลยไอ้อย่างนี้นะน่าทุเรศจริงๆนะคนเราก็เกิดมาไม่ใช่ของง่ายนะกว่าจะใหญ่โตขึ้นมาได้ ต้องไปนอนอยู่ในท้องแม่ทั้ง8 เดือน9 เดือนแม่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยกลัวลูกอยู่ในท้องมันจะเจ็บจะปวดจะเกิดความวิบัติขัดข้องอะไรต่ออะไรแม่นั่นอุ้มท้องอยู่แล้วมันต้องระมัดระวังไม่หกล้มไม่รับประทานของเผ็ดของเค็มเกินไปกลัวมันจะไปทำลายสุขภาพของบุตรที่อยู่ในท้องนั้นเพราะนั่นแหละแม่ให้ลูกเกิดมานะมันแสนทุกข์แสนยากเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องมาประคบประงมเอาเสียแสนยากแสนลำบากเพราะว่าเด็กๆฉะนั้นก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยมีแต่ส่วนมากก็เป็นแม่นั่นนะพ่อนั้นก็มีน้อยดอกที่จะมาประคบประงมลูกของตนแม่นั้นอยู่ใกล้ลูกกว่าจึงประคบประงมเอาลูกใหญ่ขึ้นมาพอพูดอ้อแอ้วแอได้ไปเป็นเดินโชเจโชเจไปยิ่งรักหลายสายตาไม่ได้ขาดไม่ได้ออกจากลูกเลยกลัวลูกจะมีภัยอันตรายปานนั้นแหละแม่เลี้ยงลูกพ่อเลี้ยงลูกนะมันแสนยากแสนลำบากจริงๆกลัวรูปร่างกายอันนี้มันจะเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาได้ถ้าผู้ใดมาคิดถึงคุณอุปการะของมารดาบิดาอย่างนี้แล้วก็จะไม่ใช้กายวาจาอันนี้ไปทำชั่วพูดชั่วไม่ส่องเสพของมึนเมาให้โทษต่างๆนานา เหล่านั้นเพราะว่านอกจากว่ามันจะเกิดทะเลาะวิวาทคิดเสียงกันแล้วก็เกิดโรคอีกด้วยอย่างนี้นะโรคภัยก็เบียดเบียนเพราะว่าไอ้ของเสพติดได้โทษต่างๆเหล่านั้นล้วนแต่มีพิษอยู่ในตัวเลยไม่ใช่มันไม่มีพิษนะนั่นแหละเมื่อบุคคลส่องเสพมากๆเข้าไปแล้วไอ้พิษของยาเสพติดเหล่านั้นมันก็ไปทำลายตับปอดลำไส้กระเพาะอาหารทำลายตลอดหัวใจนั่นเลยทำให้เส้นเลือดในหัวใจตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอก็หันทำหมอช่วยไม่ทันก็ตายอย่างนี้แหละต้องคิดดูให้ดีคนเราไอ้กว่าจะได้อัตภาพร่างกายนี่มาไม่ใช่ของง่ายนะถ้าพ่อแม่ไม่รักลูกจริงๆแล้วไม่เอ็นดูจริงๆเลี้ยงลูกไม่ใหญ่แน่นอนเพื่อนก็ปล่อยให้ตายเสียแต่ยังอ่อนยังออกโน่นนู่นอย่างนี้มันก็ตายกันเท่านั้นเองนี่แหละพ่อแม่จึงชื่อว่ามีอุปการะคุณต่อลูกหาประมาณมิได้เลยลูกนั่นจะทำอะไรลงไปจะทำชั่วทำไม่ดีต่างๆก็ควรนึกถึงพ่อแม่นั้นโอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามาแสนยากแสนลำบากเนาะเราจะมาทำชั่วอย่างนี้ดีไม่ดีถ้าตัวไม่ตายก็ไปติดคุกติดตารางอยู่อย่างนี้นะแล้วทบพ่อแม่อยู่เบื้องหลังใครจะมาเลี้ยงจนไปติดคุกติดตาราง10 ปี 20 ปีเข้าไปแล้วอย่างนี้พ่อแม่อยู่ทางหลังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้ามันคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ยับยั้งใจได้เลยมันก็ไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมก็ไม่ได้ถูกจับกุมฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเข้าคุกเข้าตารางก็เป็นไทยมีอิสระเสรีอยู่กับเพื่อนถุงต่อไปไม่เดือดร้อนอะไรมีโอกาสได้ทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่แต่เท่าที่สังเกตดูทุกวันนี้แหมคนชอบของเงินมาเหล่านี้แล้วเกินถ้าขืนท่องเสพกันไปมากๆอย่างนี้แล้วประเทศชาติจะล่มจมจริงๆเลยล่มจมแท้ๆเพราะคนเมาเนี่ยเมื่อเมาแล้วมันทำงานอะไรไม่ได้เลยมีแต่อ้อแอจากที่นี่ก็ไปที่โน้น เมาเท่าไรก็ไม่พอนะกินที่นี่แล้วเมาแล้วยังไม่พอไปย้อยไปที่นู้นไปกินโน้นอีกรถเมาอยู่ตลอดเวลาเงี้ยแล้วที่ไหนแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ในชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พากันคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ได้อุปการะเลี้ยงมาแสนทุกแสนยากคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำความชั่วใส่ตัวเพราะว่าโลกนี้นะมันมีดีก็มีชั่วเป็นคู่กันถ้าบุคคลทิ้งความดีใจมันก็ต้องหมุนไปความชั่วเป็นธรรมดาอย่างนั้นถ้าบุคคลทิ้งความชั่วใจมันก็ต้องหมุนไปทางดีนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ลงที่จิตที่ใจดวงเดียวนี้ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าปล่อยปละละเลยจิตของตัวเองให้พยายามมีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตใจอันนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณในศีลธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วความชั่วมันก็จะครอบงำจิตใจไม่ได้นั่นแหละคือเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้